Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witam wszystkich słuchaczy. Jest poniedziałek, 2 sierpnia, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną Radia Kontestacja. Prowadzi ją jak zwykle Grzesiek Est Kosiorowski. Zacznę jak zwykle od ogłoszeń technicznych. Za pomoc w przygotowaniu odcinka chciałbym podziękować nadsyłającym newsy, przede wszystkim Mateuszowi z Kanady i Markowi. Wyrazy wdzięczności oczywiście należą się też wszystkim reporterom, którzy przygotowali reportaże w tym odcinku. I to jest chyba dobre miejsce, by zachęcić do współpracy, która nie kosztuje tak wiele, a może pokazać, czy komuś zależy na sprawach wolności tak naprawdę. Więc chętnych do współpracy zapraszam do pisania na stały adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Jednocześnie zachęcę do zajrzenia na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść ze strony głównej kontestacji i przeczytać o wszystkim, o czym będę mówił i jeszcze o paru innych rzeczach. Po prostu tam są wszystkie linki związane z audycją, o ciekawych wydarzeniach z tego tygodnia, związanych z wolnością bądź przedsiębiorczością. A jeszcze przypomnę, że można odcinek ściągnąć ze strony Radia Kontestacja, gdzieś tam na dole, pod zakładką Przegląd Tygodnia, znajdują się kolejne odcinki. Co do odcinków, niestety znów muszę zapowiedzieć, że kolejny jest bardzo niepewny, chociażby z tego powodu, że ciągle nie znalazłem żadnego chętnego do pomocy w prowadzeniu audycji, czyli również do zastępowania mnie w momencie, kiedy nie mogę nagrywać. W tym momencie mam przede wszystkim poważne problemy lokalowe, a lista krakowskich knajpek z Wi-Fi, z których mnie jeszcze nie wyrzucono za głośne nagrywanie, powoli się kurczy. No ale dość o tym, o czym będzie dzisiaj. Główny news tygodnia to oczywiście wieloletni plan finansowy państwa, związany oczywiście z podwyżką podatków. Zajmę się też innymi sposobami walki z gigantycznym długiem, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach. Będzie o służbach specjalnych, o urzędnikach, coś o drobnym sukcesie ZUS-u i inne nowiny z zakładu utylizacji szmalu, o nowych pomysłach podatkowych i o tym, jak państwo walczy z przedsiębiorcami. Kolejne przykłady. Na koniec wiadomości z Polski, dwa przykłady na to, że politycy nie tracą poczucia humoru. W części unijnej sprawy unijno-polskie oraz o tym, ile wydała Unia na badania stwierdzające, że, uwaga, owoce są zdrowe. W części światowej pozytywny przykład przedsiębiorczości z Wielkiej Brytanii, ciąg dalszy cyklu o europejskich oszczędnościach, inny tradycyjny cykl wiadomości z socjalistycznych rajów, tym razem zahacza o Wenezuelę, zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jak wiadomo z poprzednich audycji, dług Polski urósł do takiego poziomu, że nie można go już dłużej ignorować. Sam deficyt budżetowy, przy pominięciu między innymi długów ZUS-u czy służby zdrowia, rośnie o prawie 50 miliardów złotych rocznie. I zbliża się do kolejnych granic, które konstytucyjnie wymuszą automatyczne oszczędności. Oszczędności te można stworzyć na dwa sposoby. Albo oczywiście więcej pozyskiwać, czyli podnieść podatki, albo mniej wydawać. Obydwa te sposoby analizował w tym tygodniu rząd, tworząc tak zwany wieloletni plan finansowy państwa. Jako że w tym tygodniu przez polski internet przetoczyła się cała fala dyskusji, spekulacji i informacji na ten temat, odsyłam na stronę audycji, gdzie będzie cała lista stron o tym mówiących, a sam zajmę się tylko istotnymi faktami, które są już potwierdzone i pewne. Do tego główną informację podam za portalem Money.pl i Polską Agencją Prasową. Otóż rządowy plan koncentruje się na zapobieżeniu faktowi, by dług publiczny przekroczył 55% PKB. Wedle planu maksymalny deficyt w 2011 roku ma wynieść 45 miliardów złotych, w kolejnym 35 miliardów, a w 2013 roku 30 miliardów. Czyli nadal ma przyrastać, ale wolniej. Głównym narzędziem do obniżenia tegoż deficytu jest podniesienie podatku VAT. Pomijając wyjątki, generalnie trzy stare stawki VAT, czyli 3%, 7% i 22%, zastąpią trzy nowe 6%, 8% i 23%. Mają to być podwyżki tymczasowe na 3 lata, no ale podatek belki też był tymczasowy, więc myślę, że tym akurat nie powinniśmy się przejmować. Dodatkowo, gdyby jednak dług publiczny przekroczył 55%, wtedy w danym roku po publikacji danych o długu przez Główny Urząd Statystyczny VAT zostanie automatycznie podniesiony o kolejny punkt procentowy. Dodatkowo, w perspektywie 4 lat płace w sferze budżetowej pozostaną zamrożone. Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk skomentował: rząd miał trzy drogi do wyboru. Niereagowanie na groźbę wzrostu zadłużenia, ale takie dryfowanie mogłoby się źle dla nas skończyć, dlatego odrzuciliśmy ten wariant. Rozpatrywany był też wariant radykalnych, bolesnych reform. Wybraliśmy jednak środek drogi, czyli podwyższenie podatku VAT o 1 punkt procentowy. Jest to stosunkowo najmniej dotkliwe dla Polaków i uchroni nas przed niebezpiecznym poziomem deficytu budżetowego. Podwyżka podatku VAT ma dać budżetowi 5-6 miliardów złotych dochodów rocznie. Plan przyjęty zostanie w przyszłym tygodniu, jeszcze teraz trwają dyskusje. Są też wspominane propozycje m.in. o podwojeniu składki rentowej, czyli o wrzuceniu kolejnych miliardów w wielką dziurę zwaną ZUS-em. Ale jak wspominałem, będą też cięcia godne liberałów. No więc planowane jest odejście od gwarantowanych prawie 2% PKB na obronność. Oszczędności na armii mogą dać 2 miliardy złotych. Ponad miliard rząd zyska na obcięciu o połowę zasiłku pogrzebowego, a likwidacja becikowego może przynieść 400 milionów złotych rocznie. Prawdopodobnie cięcia na tym się skończą. Reszta pójdzie na dalsze zadłużanie oraz kolejne podwyżki podatków. Komentarza, jak to się ma do liberalizmu, nie będzie, bo czas ochronny dla Platformy Obywatelskiej w tym programie jeszcze trwa. Ale fakty mówią za siebie. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Portale W Polityce oraz Wolność i Kapitalizm zwróciły uwagę na inny sposób zdobywania pieniędzy przez budżet państwa, ujawniony w bardzo ciekawym wywiadzie w Radiowej Trójce przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Prezes PSL powiedział: minister finansów stosował dość ryzykowne operacje na walutach między grudniem a styczniem. Sprzedał w grudniu kilka miliardów euro i kilkaset milionów dolarów, w styczniu odkupił i dzięki temu sfinansował ubiegły rok z nieco lepszymi parametrami. Zrobił ryzykownie, wykorzystał możliwości, które daje współczesna inżynieria finansowa. Pawlak dodał: zwracam uwagę, żeby nie stosowano niebezpiecznych sytuacji finansowych, bo takie operacje wywróciły Grecję, czy przy okazji opcji walutowych sprawiły wielki kłopot wielu firmom. Mimo zjadliwych komentarzy obu portali na temat ministra spekulanta, ja chciałbym tu powiedzieć jakieś ciepłe słowo o ministrze finansów, panu Rostowskim, który raz na czas robi coś pożytecznego z tymi pieniędzmi, które ma do dyspozycji, czyli je pomnaża w legalny sposób, wyjątkowo nikogo nie okradając. Z drugiej strony potrzeba takich zagrań jest kolejnym dowodem powagi sytuacji i wskazuje na kruchość mitu tak zwanej zielonej wyspy kryzysu. Kontestacja. Na co idą państwowe pieniądze, wyjaśnia częściowo raport BNP Paribas, jednej z większych grup bankowo-finansowych w świecie. Wnioski z niego opublikował ostatnio portal Forbes.pl. Otóż wedle analityków tej grupy w ostatnim roku liczba stanowisk pracy w publicznej administracji w Polsce przyrosła o 40 tysięcy. Takiej zwyżki nie da się uzasadnić wzrostem zadań urzędników ani poprawą jakości usług. Wskazują oni również, że zatrudnienie w tym sektorze wykazywało tendencję rosnącą w ciągu ostatnich 10 lat bez względu na cykl gospodarki i kondycję fiskalną. Raport mówi też o tym, że koszty pracy w administracji przekraczają w Polsce 10% PKB, czyli znacznie więcej od porównywalnego wskaźnika w Niemczech czy w Czechach. Sugerowane przez rząd zamrożenie płac, o którym wcześniej wspominałem, zdaniem tych analityków, zmniejszy koszty pracy tylko nieznacznie, o mniej więcej 0,2 punktu procentowego, co w zestawieniu z deficytem finansów publicznych na poziomie około 7% PKB jest niewystarczające. Radio Ludzi Wolnych. A propos urzędników, wygląda, że zakończyła się sprawa gięcia faktur, o której wspominałem kilkakrotnie w audycjach ostatnich. Otóż pod wpływem gigantycznego nawału krytyki prasowej minister finansów Jacek Rostowski ma wkrótce wydać rozporządzenie, zgodnie z którym nie tylko będzie można wysyłać faktury zwykłym mailem, ale nie trzeba ich będzie nawet drukować. Przypominam, że do niedawna Ministerstwo Finansów, mimo ważnego wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, twierdziło, że przedsiębiorcy powinni sobie faktury przesyłać pocztą i tylko wtedy będą one ważne. Warto zaznaczyć, że w ten sposób dopasowaliśmy się też do wymogów unijnych. Informację tę podał serwis Nowe Media. Kontestacja. O to, żeby nowo uzyskane pieniądze się nie zmarnowały, dbają też rozmaite służby specjalne. Jak podaje portal interia.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt poszerzający kompetencje liczącej około 3,5 tysiąca funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Wstępnie rząd projektu nie przyjął, odesłał go do poprawienia. Projekt przewidywał powiększenie listy przestępstw, w których żandarmeria mogła zakładać podsłuchy. Do obecnego katalogu, np. zabójstw żołnierzy, zamachu na wojsko, nielegalnego handlu bronią czy porwania samolotu, dodano m.in. korupcję, niegospodarność, działania hakerskie, znęcanie się nad żołnierzami, podrabanie pieniędzy i tym podobne, o ile w jakikolwiek sposób dotyczą wojska. Żandarmeria chciałaby też dostępu do tajemnicy bankowej oraz PIT-ów żołnierzy, żeby weryfikować prawdziwość ich oświadczeń majątkowych. Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mówi: jestem zbulwersowany, to skandal. MON po cichu chce stworzyć nową służbę specjalną. Przypominam, że w Polsce jest już 8 służb, które mogą inwigilować obywateli, m.in. policja, CBA, ABW, Straż Graniczna czy Policja Skarbowa. O prawo do podsłuchów występują wciąż kolejne, ostatnio też Straż Ochrony Kolei. Słuchajcie kontestacji. W tym tygodniu bohaterem wielu newsów był zakład utylizacji szmalu. Zacznę może od informacji z portalu many.pl, który donosi, że planowana zmiana w systemach emerytalnych, chodzi głównie o otwarte fundusze emerytalne, w postaci zmniejszenia składki odprowadzanej do tych funduszy z 7,3% do 3% i przeniesienie jej do ZUS-u napotyka na opór w rządzie. Ciekawe jest też wyliczenie portalu, że w ubiegłym roku składki pokryły tylko 60% wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przy okazji od razu polecę dwa raporty z portalu interia.pl. Adresy można znaleźć na stronie audycji oczywiście. Pierwszy właśnie dotyczy otwartych funduszy emerytalnych, a drugi średniego wieku przechodzenia w Polsce na emeryturę. Tymczasem jednak zajmę się pewnym sukcesem ZUS-u, znów za portalem many.pl. Otóż w 2009 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na renty dla osób niezdolnych od pracy wydał 16,6 miliarda złotych. I to jest osiągnięcie, bo na przykład w 2003 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 23,5 miliarda złotych na ten sam cel. Ekonomiści chcą zweryfikować wszystkie renty przyznane jeszcze w latach 90., gdyż według szacunków wyłodziło je wtedy około 500 000 Polaków. Wtedy często lekarze chętnie szli z pomocą biednym, nieprzygotowanym na czas transformacji ludziom. Oczywiście w najwygodniejszy sposób, czyli za cudze pieniądze. W 1999 roku w Polsce było 2 700 000 rencistów. Więcej niż w niejednym kraju po wojnie. Dzisiaj rencistów jest tylko 1 300 000, z czego spadek został spowodowany głównie przez przejście tamtych roczników na zasłużoną emeryturę. ostatni news z dziedziny emerytur za portalem Wirtualna Polska. Otóż artyści, wykonawcy, reżyserzy, realizatorzy dźwięku, prezenterzy radiowi i telewizyjni oraz tłumacze, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy zazwyczaj nie są zatrudniani na etatach, chcą utworzenia specjalnej kasy ubezpieczenia społecznego na wzór KRUS-u, do której będą mogli wpłacać składki, by później dostać emeryturę. Tak w każdym razie wynika z obywatelskiego projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury i ich rodzin. Projekt powstał z inicjatywy Związku Zawodowego Twórców Kultury. Został skierowany przez Związek do Ministra Kultury, Marszałka Sejmu i poszczególnych posłów. Związek opracował już własną definicję twórcy. To każdy, kto w sferze sztuki tworzy utwory słowne, muzyczne bądź wizualne. Twórcami kultury są zarówno ci, którzy tworzą dzieła o charakterze trwałym, czyli muzyczne, literackie, malarskie, rzeźby czy fotografie, jak i ci, którzy uczestniczą w procesie twórczym, czyli na przykład reżyserzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni czy tłumacze. Nowy urząd nazywałby się Kasą Ubezpieczenia Twórców Kultury, do której artyści zapłaciliby składki na ubezpieczenie w wysokości 10% zadeklarowanych przychodów z działalności twórczej. Projekt oczywiście przewiduje, że jedynie 1/3 środków, z których kasa będzie wypłacała świadczenia, powstanie ze składek artystów. Pozostałe będą pochodziły z dotacji budżetu państwa i z potrąceń od odpłat pobieranych z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Po prostu kolejny skok na kasę ze strony artystów, wymierzony w pozostałych obywateli. Kontestacja. A propos skoków na kasę. W Polsce mamy ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przewidującą pobieranie opłat od producentów, importerów urządzeń oraz nośników, które mogą służyć do kopiowania utworów chronionych. Opłaty te mają stanowić rekompensatę dla twórców. Według informacji podanych przez Dziennik Internautów, Stowarzyszenia Twórców przedstawiły Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycję, na podstawie których przygotowano projekt rozporządzenia obkładający taką opłatą w wysokości 1% ceny aparaty cyfrowe. Wydawcy przekonują, że opłata jest uzasadniona, bo nie jest istotne pierwotne przeznaczenie urządzenia, ale sam fakt, że może ono służyć do kopiowania utworów drukowanych. Trudno zaprzeczyć, gdyż aparat cyfrowy może zrobić fotografię, czyli kopię tekstu. W projekcie nowego rozporządzenia można znaleźć także informacje o tym, że opłata reprograficzna za papier A3 i A4 ma wzrosnąć do 1,5% jego ceny. Obecnie ta stawka wynosi 0,1 promila. Cóż, taki papier również okazał się nośnikiem, który może służyć do kopiowania. News chyba nie wymaga komentarza. Kontestacja. Jak napisał portal onet.pl, w ocenie Ministerstwa Finansów, przedsiębiorstwa, które nie odprowadziły podatku od abonamentów na opiekę zdrowotną, powinny teraz skorygować poprzednie deklaracje i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkować będzie wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika, zagroził wiceminister finansów Maciej Grabowski. Ciekawe sformułowanie w ogóle. Kara za nieskorzystanie z uprawnienia. Wiceminister dodał też, że nie zwalnia to oczywiście podatników, czyli pracowników korzystających z fundowanych przez firmy abonamentów medycznych, z obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wszystkich swoich dochodów, w tym przypadku także tego świadczenia. Jeśli tego nie zrobili, powinni zrobić korektę deklaracji. Przypomnę, że w uchwale z 24 maja 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego, stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie. Wiceminister Grabowski z dziką satysfakcją mówi: płatnicy, którzy mimo wątpliwości zdecydowali się nie pobierać zaliczek od tych świadczeń, ponieśli ryzyko, którego wielkość musieli oszacować. Treść uchwały NSA przekonuje, że ryzyko to się nie opłaciło, dlatego też niezbędne będzie poniesienie przewidzianych prawem konsekwencji. Resort finansów liczy, że płatnicy sami odprowadzą zaległy podatek wraz z odsetkami. Gdyż prowadzenie kontroli i wyliczanie wielkości przychodów z nieodpłatnych świadczeń w odniesieniu dla każdego pracownika objętego abonamentem byłoby dla urzędników skarbowych pracą katorżniczą. Ach, ciężki jest los urzędnika skarbowego. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Przedziwną sprawę wygrzebała Gazeta Wyborcza. Otóż niejaki Tomasz D., 19 na liście najbogatszych Polaków, Wedle gliwickiej prokuratury na podstawie fikcyjnego meldunku, cokolwiek to znaczy, wyłudził prawo do pierwokupu darowanych kościołowi przez państwo 200 hektarów ziemi w Świerklańcu, Świętoszowicach i Czekanowie. Chodzi o grunty należące do Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych imienia brata Alberta. Władze Świerklańca wiosną 2008 roku postanowiły odkupić od towarzystwa grunty za 6 milionów złotych. Okazało się, że ziemia została już sprzedana wcześniej za 3,5 miliona złotych właśnie panu Tomaszowi D. Jednak prawo pierwokupu z jakichś przyczyn mogli mieć wyłącznie zamieszkujący na danym terenie rolnicy indywidualni. Według gliwickiej prokuratury Tomasz D., chcąc uzyskać prawo pierwokupu kościelnych działek, fikcyjnie zameldował się w Tarnowskich Górach. Składając wniosek o meldunek, przedłużył bowiem umowę wynajmu mieszkania w bloku, w którym nigdy nie mieszkał. Dzięki temu, nie mając statusu rolnika indywidualnego, kupił od towarzystwa przekazane grunty. Sprawę przesłaniają potężne opary absurdu, wydychane przez smoka socjalizmu, ale wisienką na torcie jest grożąca biznesmenowi kara. Jest to 10 lat więzienia za tak zwany fikcyjny meldunek. Relikt okresu PRL-u. No i takich przestępców się łapie. Kontestacja. Czas na historię kolejnej firmy zamordowanej przez polską prokuraturę. Chodzi o Best.com, zajmujący się dystrybucją sprzętu komputerowego. Robert Nowak i Jacek Karaban, właściciele Best.comu, planowali latem 2006 roku otworzyć kilkadziesiąt punktów partnerskich w Polsce. Z większością kontrahentów podpisano już umowy. Jednak w czerwcu 2006 na polecenie wrocławskiego prokuratora Roberta Mielczarka, nazwiska do zapamiętania, właściciele firmy zostali zatrzymani przez CBŚ. Śledczy postawili im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich biznesmeni zostali zwolnieni z aresztu, w którym spędzili 8 miesięcy. Kontrola wykazała, że aresztowano ich bez wystarczających dowodów. Od śledztwa został odsunięty prowadzący je prokurator Mielczarek, a w lipcu 2007 roku prokurator krajowy Jerzy Engelking zdecydował o przeniesieniu sprawy do Poznania. Firma Best.com musiała ogłosić upadłość już w październiku 2006 roku. Kilkadziesiąt osób straciło wtedy pracę. Rzeczpospolita dotarła do ekspertyzy biegłych przygotowanej dla prokuratury apelacyjnej w Poznaniu. Mówi ona: nie ma dowodów na pranie brudnych pieniędzy, nie można potwierdzić, że obracano fikcyjnym towarem, ani że działano na szkodę wierzycieli. Biegli podważyli także prokuratorskie zarzuty. Nie stwierdziliśmy naruszenia zasad wynikających z przepisów artykułu 21 ustawy o księgowości. Nie znaleźli też żadnych nieprawidłowości w pozyskiwaniu kredytów bankowych. Wskazali, że jedyne do czego mogło dojść, to do nieznacznych uchybień podatkowych, ale uznali, że materiały prokuratury są niewystarczające, by to zweryfikować. Śledczy, którzy prowadzą sprawę od 2006 roku, nie zamierzają jej zakończyć. Zajmuje się tą sprawą już piąty śledczy. Od 2 lat prokuratorzy twierdzą, że wciąż czekają na pomoc prawną z Chin. Wobec przedsiębiorców sankcje są nadal utrzymywane. Co miesiąc muszą meldować się w komisariacie policji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która monitoruje śledztwo w sprawie Best.comu, uważa, że to kanoniczny przykład złego traktowania i nadużywania władzy przez organy wymiaru sprawiedliwości. W piśmie do prokuratora generalnego ujawnia też sprawę wniosku o umorzenie postępowania, który przedsiębiorcy złożyli w kwietniu 2010 roku. Prokuratura na to nawet nie odpowiedziała, włączając po prostu ten akt do akt śledztwa. Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mówi: mam wrażenie, że prokuratura rozpaczliwie szuka czegokolwiek, jakiegoś złotego środka, by móc tych ludzi oskarżyć o cokolwiek i uniknąć konieczności wypłaty ewentualnego odszkodowania za zniszczenie firmy. Czyli zniszczenie firmy i 4 lata śledztwa poszły na marne. Ciekawe, czy jakiś urzędnik za to zapłaci własnym majątkiem, czy zrzucić się za jego błąd będą musieli podatnicy. Pytanie chyba ma oczywistą odpowiedź. Jaha! Słuchajcie kontestacji! Na koniec informacji z Polski tradycyjne kandydatury do tytułu dowcipnięcia tygodnia. Pierwszym jest Radosław Sikorski, który przywraca zwyczaj perelowski zniesiony w 1971 roku, wydając dyspozycję, by w każdej polskiej ambasadzie wisiał portret urzędującego prezydenta. Tak, słuchacze, nie pomyliliście się. Sam nie mogłem uwierzyć w tę informację, ale faktycznie Radosław Sikorski chce, żeby Bronisław Komorowski wisiał w każdej ambasadzie. Trudno nie być złośliwym dla polityków Platformy, kiedy aż tak się podkładają. Informację podał portal Onet.pl. Sikorskiego jednak poczuciem humoru, moim zdaniem, przebiła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn, która negatywnie wypowiedziała się o likwidacji podatku od spadków. Portalowi Money.pl powiedziała ona, cytuję, nic nie uzasadnia tego, by milionowe fortuny przechodziły z ojca na córkę lub syna bez żadnego podatku. Czyli tłumacząc na ludzkie, dlaczego właściwie nie mielibyśmy zrabować pieniędzy, które ktoś uczciwie zarobił i chce je przekazać swoim dzieciom? Gratulujemy szczerości i poczucia humoru. Na stronie można znaleźć linki do większej ilości ciekawych informacji z kraju. Dużo można znaleźć informacji w tym tygodniu o długu publicznym, o podatkach, o nowych kasach fiskalnych, o wydatkach na Narodowy Fundusz Zdrowia i jego kłótniach z panią minister Kopacz, o problemach z Romami w Limanowej, o pomyśle Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by każdy obywatel rejestrował się przed wyjazdem za granicę, o nowej nagrodzie dla Donalda Tuska i o wejściu w życie od 1 sierpnia ustawy antyrodzinnej. Przy okazji ciekawy wywiad ze zwolenniczką ustawy w portalu interia.pl. Polecam. Po przerwie przenosimy się za granicę. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Zaczniemy tradycyjnie od wiadomości z Unii, konkretnie od sporów unijno-polskich. Unia wykazuje się ostatnio nawet całkiem pożytecznymi inicjatywami wobec nas. Na przykład uważa, że zdecydowanie przesadzamy z uzależnianiem się gazowym od Rosji. Według Komisji Europejskiej umowa gazowa, którą wynegocjował Waldemar Pawlak, ma być groźna dla unijnej konkurencji, bo gwarantuje Rosjanom monopol aż do 2045 roku, podał portal Dziennik.pl. Ta umowa może grozić Polsce sprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdyż urzędnicy Komisji Europejskiej uważają, że zagwarantowanie Gazpromowi monopolu na korzystanie z rurociągu jamalskiego do 2045 roku jest sprzeczne z zasadami unijnej konkurencji i zasadą jednolitego rynku gazowego. Według Brukseli Polska powinna udostępnić gazociąg jamalski stronom trzecim i zapewnić przepływ gazu w obu kierunkach, a więc także z Niemiec do Polski. Portal Wirtualna Polska poinformował, że Ministerstwu Spraw Zagranicznych może w tym roku zabraknąć środków na bieżącą działalność, a to z powodu wypłaty odszkodowań za przegrane sprawy Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Pieniądze na ten cel, przeznaczone na ten rok, wyczerpano już w połowie czerwca. A tymczasem liczba spraw Polaków skierowanych do Strasburga nieustannie rośnie. W pierwszym półroczu 2010 roku Trybunał rozpatrzył 209 spraw przeciwko Polsce, podczas gdy w całym minionym roku takich spraw było mniej niż 300. Odszkodowania w 2009 roku uszczupliły budżet MSZ o 5 milionów złotych. Bardzo prawdopodobne, że tam też wkrótce wyląduje sprawa wspomnianej wcześniej firmy Best.com. Gratulacje dla polskiego sądownictwa. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Kolejna informacja pochodzi z portalu Daily Mail. Według portalu gigantyczna suma 14 milionów euro została przeznaczona przez unijnych biurokratów na badania, w których uczestniczyło 200 naukowców, którzy udowodnili, że dwa jabłka na dzień zapewniają utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu. Część z tych pieniędzy poszła na stworzenie i rozwinięcie zielonego, unijnego superbohatera, zwanego Mr. Fruitness, który ma namawiać dzieci do jedzenia owoców. By nie być jednostronnym, część tych pieniędzy przeszła na uczciwe badania, gdyż w procesie badań przy okazji odkryto sposób ochrony jabłek i gruszek przed pewnym grzybem. W każdym razie, dzięki Unii już za 12 milionów euro twoje dziecko może się dowiedzieć, że owoce są zdrowe. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Wiadomości z szerszego świata rozpocznę od informacji drobnej, ale podnoszącej na duchu. Za portalem onet.pl informację tę chciałbym poświęcić 23-letniemu Markowi Wildonowi, który po spędzeniu 2 lat na bezrobociu miał dość życia z zasiłku i wymyślił plan, jak zostać zauważonym na rynku pracy. Zdecydował, że stanie na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Stoke-on-Trent i będzie reklamował się potencjalnym pracodawcom w godzinach porannego szczytu, trzymając transparent "Proszę, dajcie mi pracę". Wildon powiedział: "Planowałem tak stać aż do momentu, gdy ktoś mi da pracę". Pracę znalazł w ciągu 3 godzin. Zaproponował mu ją dyrektor lokalnego tartaku. Mówi on teraz: "Pracuje znakomicie, jest na równi ze wszystkimi innymi pracownikami. Oby więcej ludzi chciało pokazać ten sam rodzaj determinacji w poszukiwaniu zatrudnienia jak on". Nic dodać, nic ująć. Skoro już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to kilka słów o tamtejszej reformie systemu zasiłków. Według tamtejszego ministra pracy, Iana Duncana Smitha, dotychczasowy system zasiłków i ulg podatkowych w Wielkiej Brytanii jest absurdalnie złożony. Jak powiedział, pracownicy urzędów zatrudnienia muszą opanować 14 podręczników, czyli ponad 8 tysięcy stron instrukcji, komu przysługuje jaki z 50 zasiłków. Sama administracja tego systemu kosztuje 3,5 miliarda funtów rocznie, a koszt pomyłek i wyłudzonych zasiłków to co najmniej 5 miliardów. Wedle opinii ekspertów, zasiłki te przede wszystkim utrzymują ludzi w bezczynności i ubóstwie. Minister Smith uznał, że to skandal, że w Wielkiej Brytanii powstały getta bezrobocia, w których wzrastają kolejne pokolenia bez nadziei i aspiracji. Zapowiedział taką reformę zasiłków, która będzie ludzi wynagradzać, a nie karać za podjęcie jakiegoś dodatkowego zajęcia. Oczywiście nie bez znaczenia są też stworzone w ten sposób oszczędności. Szukają też ich inne kraje, nie tylko strefy euro, jako że już kilkakrotnie o tym wspominałem, więc tym razem po prostu zachęcam do wejścia na stronę audycji i poczytania sobie odpowiednich linków. W tym tygodniu o oszczędnościach w Czechach, na Słowacji, w Hiszpanii, Bułgarii, we Włoszech i w Kalifornii. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Czas na kolejny odcinek reportaży z socjalistycznych rajów, tym razem zajrzymy do Wenezueli. W zeszłym tygodniu jej wódz i prezydent Hugo Chavez zerwał stosunki dyplomatyczne z Kolumbią wobec oskarżenia, że jego kraj toleruje na swym terytorium obecność kolumbijskich partyzantów. Luis Alfonso Hoyos, kolumbijski ambasador przy Stałej Radzie Organizacji Państw Amerykańskich, zażądał bowiem powołania Międzynarodowej Komisji do zbadania w ciągu 30 dni prawdziwości oskarżeń o przebywanie na terytorium Wenezueli 1,5 tysiąca lewicowych kolumbijskich partyzantów, którzy stamtąd mieli organizować wypady na wioski kolumbijskie. Na potwierdzenie swoich oskarżeń Kolumbia przedstawiła Organizacji Państw Amerykańskich fotografie, nagrania wideo i mapy. W odpowiedzi Chavez powiedział: "Wyobraźcie sobie wojnę między Kolumbią a Wenezuelą, opłakiwalibyśmy ją przez 100 lat, ale sami rozumiecie, że jeśli zostaniemy zaatakowani, nie będziemy siedzieć z założonymi rękami". Rząd odchodzącego kolumbijskiego prezydenta Alvaro Uribe Chavez nazwał narzędziem amerykańskiego imperializmu. W ostatnią sobotę prezydent Wenezueli powiedział, że wysłał już oddział piechoty i sił powietrznych na granicę z Kolumbią. Oczywiście jako przygotowanie na atak ze strony Kolumbii. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Przenosimy się do Ameryki Północnej, konkretnie do Arizony, której mieszkańcy pokazali, jak walczyć ze zmorą polskich dróg, czyli fotoradarami. Instalacja takich urządzeń na stanowych autostradach nie przyniosła stanowi spodziewanych dochodów, a tylko straty. Dlaczego? Po prostu obywatele zorganizowali się i ignorowali mandaty przysyłane pocztą. Okazało się, że stan nie ma pieniędzy wystarczająco dużo, aby ścigać niepłacących. Cały program dobiła grupa ludzi niszczących te kamery. Uporczywie ignorowane państwo w końcu poddało się i stopniowo wycofuje kolejne urządzenia z autostrad. God bless America. Inne drogowe wydarzenie spowodowało ciekawą dyskusję w stanie Maryland. Może podam fabułę wydarzenia w punktach za Mateuszem z Kanady. Więc najpierw jakiś szczeniak na motocyklu rozpędza się do 127 mil na godzinę i nagrywa to wszystko używając kamery przyczepionej do hełmu. Zatrzymuje go gliniarz w cywilu, daje mu mandat. To wszystko się nagrywa, no i motocyklista wysyła to wszystko na YouTube. Filmik ciągle można oglądnąć. Następnie policja przychodzi do niego do domu, aresztuje go, zabiera komputery i kamerę za nielegalne nagrywanie policjanta. Epilog? Za debilną jazdę motocykliście grozi mandat, a za nagranie policjanta grozi mu 16 lat więzienia. Logiczne? Maryland? Tak. Pojawiła się też dość uzasadniona hipoteza, że prokurator rzucił się na motocyklistę głównie po to, żeby zapobiec braniu policjanta do sądu przez właśnie obecnego podsądnego. Chodzi o to, że policjant nie zachował procedur, wyskakując z nieoznakowanego samochodu z bronią w ręku zamiast z policyjną legitymacją. Za narażenie bezpieczeństwa innych kierowców grozi byłaby mu wysoka kara. Słuchajcie, kontestacji? Jako, że czas audycji zbliża się ku końcowi, pora na ostatnią informację. Co prawda nie z ostatniego tygodnia, ale za to z kraju, który bardzo lubię, no a poza tym z poprzedniego, a w poprzednim nie było tygodnia w sieci. Chodzi o Nową Zelandię, a informację podał portal dobreprogramy.pl. Otóż na antypodach właśnie przez proces legislacyjny przechodzi nowa ustawa niedopuszczająca patentowania programów komputerowych. Pomimo lobbingu firm zainteresowanych patentami, minister handlu Simon Power zdecydował, że nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych poprawek. Sukces odniosły więc firmy i organizacje wskazujące na ograniczanie innowacyjności i konkurencji przez patenty. Ostatecznie patenty na oprogramowanie jakie takie nie będą mogły zostać przyznawane, jednak autorzy wynalazków zawierających programy komputerowe będą mogli nadal otrzymywać patenty na swoje urządzenia. Jeśli ustawa wejdzie w życie, a jest to bardzo prawdopodobne, znacznie zmaleje zagrożenie dla nowozelandzkich firm ze strony troli patentowych. Kontestacja. O pozostałych wiadomościach ze świata można przeczytać jak zwykle na stronie audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Na nią można również wejść ze strony głównej kontestacji. A co się jeszcze działo na świecie? W Rosji podpisano ustawę zwiększającą uprawnienia głównej służby specjalnej FSB, następczyni KGB. Rozbito też demonstracje opozycyjne w wielu miastach. Katalonia zakazała korridy. Kilka państw oszczędzało, o tym już mówiłem. W Stanach rząd federalny próbuje przepchnąć wygodne dla siebie poprawki do konstytucji. W Grecji strajkują jak zwykle. A w Wielkiej Brytanii mamy jeszcze kłótnie o cenzurę w kwestii prześladowania chrześcijan. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem. Jak widać, nie było żadnych reporterów ani reportaży, więc w tym tygodniu prawdopodobnie wyjadę w Bieszczady, żeby pokontemplować ten fakt, tudzież wyciągnąć wnioski z tego, że najwyraźniej niewiele osób czuje potrzebę istnienia czegoś takiego jak tydzień w sieci, skoro tak trudno jakąś pomoc znaleźć. Jakby jednakowoż ktoś chciał mnie wspomóc w moich przemyśleniach i wesprzeć jakoś tworzenie audycji, to zachęcam do pisania na przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkich zapraszam też do komentarzy pod audycją oczywiście. Na dole strony kontestacji. Co jeszcze? Chyba tyle. No więc żegnam wszystkich. Grzesiek, Est Kosiorowski. Miłego tygodnia.